ولما توجه للقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد معا مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تزودان قال ما خطبهما قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. اور جب کہ چل پڑے موسیٰ علیہ السلام مدین کی جانب تو یوں دعا کی امید ہے میرے پروردگار مجھے راستہ بتلائیں گے سیدھا راستہ. اور جب کہ وہ پہنچ گئے مدین کے پانی پر تو پایا وہاں ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلا رہے تھے جانوروں کو, اور پایا ان سے الگ دو عورتوں کو جو اپنی بکریاں روکے ہوئے تھی. پوچھا تمہاری کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پلاتی ہے اپنی بکریوں کو, ہم نہیں پلاتی ہے, یہاں تک کہ تمام چرواہے واپس چلے جا رہے ہیں اور ہمارے باپ بہت بوڑھے آدمی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. پھر ہٹ کر ایک سائے کی طرف آ گئے اور یوں دعا کرنے لگے کہ میرے پروردگار یقینی بات ہے کہ میں بہت محتاج ہوں اس خیر کا جو خیر آپ مجھے بھیج دیں. پھر آئی ان عورتوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم و حیا کے ساتھ, یوں کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو بدلا دیں اس احسان کا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو اپنا پورا واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ اب مت ڈرو, تم نجات پا گئے ہو ظالم لوگوں سے. کہا اس میں سے ایک لڑکی نے کہ اے میرے ابا اس کو نوکر رکھ لو, یہ بات یقینی ہے کہ بہترین نوکر جس کو آپ نوکری پر رکھے وہ ہوتا ہے جو طاقتور اور امانتدار ہے. انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کرا دوں میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ, اس شرط پر کہ تم نوکری کرو گے میرے یہاں 8 سال, پھر اگر تم 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ مشقت ڈالوں تمہارے اوپر, ان قریب تم مجھ کو انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایگریمنٹ میرے اور آپ کے درمیان میں ہو گیا, دو مدت میں سے جس کو میں پورا کروں میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کرو گے, کوئی زیادتی نہیں ہوگی, اور اللہ گواہ ہے اس چیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. مصر کے اندر دو قومیں تھیں، فرعون کی قوم کو قبطی کہتے تھے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم یہ بنی اسرائیل تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی ہے 30 سال تک، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا بیانوں میں. ایک دن ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت شہر میں نکلے تو ایک قبطی فرعون کا آدمی ایک بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہا تھا. اس کو لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کے لیے مجبور کر رہا تھا. یاتری کرتے ہی تھے ایک بنی اسرائیل کے اوپر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے آدمی کی فیور میں بات کی تو وہ ان کے ساتھ الجھ گیا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آ گیا غصہ. اس غصے میں اس کا گریبان پکڑا اور یہاں ایسا مارا. قرآن پاک کے الفاظ ہے فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ، ایک پھینک ایسی ماری وہیں پر ہو اسی وقت میں. قرآن پاک کے الفاظ یہ ہے فوقذہ موسیٰ فقضا علیہ، ایک پھینک ماری. اب یہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا. وہاں کے پاس دوسرے دن بات پھیل گئی کسی نہ کسی طریقے سے. فرعون نے لوگوں کو بلایا کہ یہ آدمی مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہی ہے جس کے متعلق اس کو کاہنوں نے کہا تھا کہ یہ تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا. مشورے ہو رہے تھے، اوپر کے رکوع میں ہے کہ ہم مشورے کے آدمیوں میں سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ دیکھو یہاں آپ کے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، جلدی سے کنٹری آؤٹ ہو جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. معلوم ہی انہوں نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. آگے کا قصہ یہاں سے بیان کیا ہے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس ان کو تو اتنا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ، کنٹری آؤٹ ہو جاؤ. کہاں جائیں گے؟ اسی لیے دعا مانگی اصابتی آئی رہی ہے سوار سبھی میرا اللہ مجھے کوئی نہ کوئی راستہ بتلائے گا اور میں کسی نہ کسی جگہ پہنچ جاؤں گا. اس خیال میں نکل پڑے وہاں اور 7 دن اور 8 راتیں ایک پورا کا پورا ہفتہ چلتے رہے. سفر کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام و سلام کی غذا فقط درختوں کے پتے تھی، نہ ان کے پاس کپڑے تھے، نہ ان کے پاس سامان تھا، نہ بیگ تھا. ایسے ہی پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ وہاں سے چل پڑے. جب اس آدمی نے یوں کہا کہ تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے فرعون کی پارلیمنٹ کے اندر، تمہیں پکڑے گی اور قتل کر دیں گے، اسی وقت وہاں سے چل پڑے. ایک ویک کے بعد یہ مدین پہنچ گئے. یہ ملک شام کے حدود کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے تھے مدین ابن ابراہیم، انہی کے نام سے یہ شہر آباد ہوا تھا. یہاں جب پہنچے ہیں تو شہر کے باہر انہوں نے دیکھا کہ کنویں ہیں اور اس کنویں کے اوپر لوگ پانی کھینچ کر اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. وہاں کھڑے ہو گئے کہ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں اور الگ سے 2 لڑکیاں اپنی بکریاں پکڑے ہوئے کھڑی ہیں. ادھر سب مرد ہے، کوئی عورتیں تو ہے نہیں، سارے ہی مرد تھے اور وہ فقط 2 لڑکیاں تھیں جو اپنی بکریاں لے کر کھڑی. مثال اس طرح تو اسلام کی جو رحم آ گیا کہ یہ بھی ساری عورت ذات ان کی مدد کرنی چاہیے. چنانچہ تم کو جا کر پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو، تم بھی جا کر پانی پلاؤ. کہا کہ وہاں سب مرد ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے. خلاف بات ہے کہ عورت جو ہے مردوں کے ساتھ اس طریقے سے گھس کر کیا کسی نہیں، سب چلے جائیں گے اس کے بعد ہم پانی گرائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یوں کہا کہ تم یہیں بیٹھو، لاؤ تمہاری بکریاں مجھے دے. قرآن کی وہ بکریاں لے جو دے اور جس کا مختصر یہ ہے کہ بہرحال پانی گرا دیا ان کو اور پھر بکریاں دے دی. چلو وہ لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر چل پڑی گھر کی طرف. روزانہ میں جو وقت تھا اس سے پہلے پہنچ گئی ٹائم سے. تو ان کے باپ نے پوچھا کہ آج کتنی جلدی کیسے آ گئی تو. انہوں نے پوری بات بیان کر دی کہ ایک کوئی پردیسی آدمی تھا اور اس بیچارے نے ہماری مدد کی اور بکری ہم کو پانی پلا دیا, اس لیے ہم جلدی سے لے کر آ گئے. یہ مدین کے اندر جو بزرگ ان لڑکیوں کے باپ یہ کون تھے, پرانے پاک کے الفاظ میں یہاں پر کوئی صراحتن نام نہیں, لیکن دوسری تفصیلی روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. قرآن کے اشارے دوسری جگہ پر بھی چکے, ویلا مدینہ اخاہم شعیبا, ہم نے مدین کی طرف ان کے پاس حضرت شعیب کو بھیجا, اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام. پورا قصہ بیان کیا. یہاں مفسرین نے ایک بات تو یہ لکھی کہ کوئی بھی مجبور مدد کا محتاج تو آدمی کو چاہیے کہ وہاں جا کر ان کی مدد کرے, یہ نہ سوچے کہ یہ عورت ہے ہم کیسے جا کر ان کو پوچھیں گے. عورت ہے لیکن بیچاری ان کی مدد کرنی چاہیے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی کسی بھی جگہ پر عراقۃ الملحوف, ایک بہت بڑا عمل ہے, کوئی بھی مدد کا محتاج ہو اس وقت اس کی مدد کر دینا. انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بکری ہیں, سوال پیدا ہوا کہ پھر تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تم کیوں آتی ہو. انہوں نے خود ہی جواب دے دیا, وہ ابونا شیخ ان کبیر, اصل میں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, گھر میں فقط ہم بہنیں ہی ہیں اور باپ ہمارے بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, وہ بکریاں چرانے کے قابل نہیں ہیں, اس لیے مجبوراً ہمیں بکریاں لے کر چرانے کے لیے نکلنا پڑتا ہے. اس کے مفسرین نے یہ مسئلہ مسمت کیا ہے کہ اگر عورت ذات اپنی روزی روٹی اور کام کے لیے مجبوری میں گھر سے باہر نکلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں البتہ مجبوری دیکھی جائے گی کہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے نکلنے کی, بیوہ عورت ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی سہارا ہے نہیں, تو ایسی حالت میں وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی اور اپنی اولاد کی روزی کے لیے محنت کر سکتی ہے, جیسے کہ یہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی بکریوں کے لیے محنت کر رہی ہیں. باقی یہ دیکھنا ہوگا کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے. جنابی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا کر ان کو چھوڑ دیا. ان کو یہ نہیں کہا کہ میں مجبور ہوں, پردیسی ہوں, بے سہارا ہوں, یہ تعلیم دی کہ مدد کر دو بس اور اپنی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرو. چنانچہ انہوں نے اپنی حاجت خدا کے سامنے پیش کی, ربی اتنی لیمان جل رہی ہے یہ سید فقیر اللہ, اس وقت میں بہت محتاج ہوں, جو بھی خیر آپ بھیجنا چاہے میرے لیے بھیج دیجیے, میں بہت محتاج ہوں. ان لڑکیوں کو کچھ نہیں کہا کہ تم اپنے باپ کو کہنا ہے میں پردیسی ہوں, میرا کوئی سہارا نہیں ہے, میں بھاگ کر آیا ہوں دوسری جگہ سے. یہ ہدایت تھی قرآن پاک نے کہ دوسروں کی مدد کریں گے لیکن اپنی حاجتیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں گے, ان کے سامنے نہیں. کتنے موقع ہے قرآن کی انہوں نے دعا مانگی, ربی اتنی لیمان جل رہی نہیں ہے بن سعید فقیر, یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اس دعا کے اوپر ان کو دو نعمتیں ملی, ایک تو شادی ہوئی اور ایک نوکری ملی. یعنی جس کو بھی یہ دو نعمتیں چاہیے اس دعا کی مدد کر رہے, لیکن اسی دعا کے اوپر شادی ہوئی جی وہاں پہنچے ہو اور نوکری بھی مل گئی 10 سال کی بکریاں چرانے کی, جاب اور شادی, یہی دو مسئلے ہوتے ہیں انسان کے لیے زندگی میں. اتنی اچھی دعا دکھائی پروردگار میں اس وقت بہت محتاج ہوں, جو بھی خیر آپ مجھے پہنچانا چاہے اسی وقت پہنچا دیجیے جلدی سے. سنن سے وہ لڑکیاں وہاں گئی اور جا کر باپ کو قصہ بیان کیا, تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو ان آدمی کو بلا کر لے آ گیا. ایک جاؤ آئی ان میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی شرم و حیا کے ساتھ, یہ عورت کے چلنے کا انداز بتلا ہے, کہ عورت ایسی چلے کہ اس کی چال کے اندر حیا اور شرم ہوما سبسی الگ سے ہی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ اس کی چال کے اندر شرم اور حیا عورت کو اس طریقے سے چلنا چاہیے. پر آسل صاحب میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں آپ چلیے, وہ چاہتے ہیں کہ بدلا ہے احسان کیا ہے, اسے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ احسان کے بدلے میں احسان, اگر کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو اس کے احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان کرنا, یہ اسلامی اخلاق میں سے ایک بلند ترین اخلاق ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, قرآن پاک میں سورہ رحمان کے اندر موجود ہے کہ احسان کا بدلہ احسان دے, اور کچھ نہ دے سکے تو کم از کم اس کو جزاک اللہ کہہ دینا, یہ بھی احسان کا بدلہ ہے. اگر نہیں دے سکتے اس وقت نہیں ممکن ہے احسان کا بدلہ دینا, تو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے کہ کم از کم اس کو جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء, اتنی دعا نہیں کرے بس یہ احسان کا بدلہ ہو گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور پورا اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے وہاں کون ہوں کیا ہوں, چنانچہ انہوں نے کہا کہ بس یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے, ملک شام کے اندر یہ پہنچ چکے تھے, یہاں بنو عمالقہ کی حکومت تھی. یہ عمالقہ ایک قوم تھی, قوم عاد کی بچے ہوئے جو لوگ تھے جو سفروں میں یا دور کہیں کہیں چلے گئے تھے, ان سے جو نسل بنی تھی اس نسل کو عمالقہ کہتے ہیں. یہ کس جگہ پر آباد کی اور ان کی حکومت تھی, اب یہاں سے امالکہ کی حکومت ہے یا فرعون کی حکومت ہے نہیں, اس لیے ڈرو مت, تمہیں نہ جہاں پہ پکڑے گا نہیں, یہاں ڈرو. اب یہ لڑکیوں میں سے ایک نے یوں کہا کہ ابا ہمارے گھر میں بکریاں چرانے والا کوئی ہے نہیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے, آپ بوڑھے ہوں گے, یہ بےچارا پردے کے آدمی ہے اس کو بھی سہارے کی ضرورت ہے, تو اگر آپ اس کو نوکری پر رکھ لیں, یہ ہمارے گھر کی بکریاں چرائے گی, اس لڑکی نے کیسے پہچانا, اس کو آگے کے الفاظ میں ان کا خیر منی سرجل قبی الامین, کبھی بکریاں چرانے کے لیے تندرست مضبوط آدمی چاہیے, تاکہ ہم نے دکھا دیے کبھی کنویں کا ڈھکن دس آدمی اٹھاتے تھے ایک آدمی نے اٹھا کر, اور امانت دار اتنے ہیں کہ جب میں چلنے لگی تو میں نے کہا کہ میں آگے آگے چلتی ہوں پیچھے پیچھے آؤ, تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ بہن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ عورت آگے چلے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے, یہ ذرا ٹھیک بات نہیں ہے, تم ایسا کرو کہ تم پیچھے پیچھے چلو میں آگے آگے چلتا ہوں, اور تم جہاں ٹرن کرنا ہو راستہ ہو مجھے بتلا دیں, یہاں لیٹ ہے یہاں رائٹ ہے, اس طریقے سے میں چلتا رہوں گا. اس سے اس لڑکی نے کہ آدمی ہے شریف, صاحب کرم ہے کریم ہے, امانت دار, یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں کسی کو بھی نوکری دے تو اس میں دو چیزیں دیکھنی چاہیے, یہ اس لڑکی نے سکھایا. ایک تو یہ کہ جو کام دے رہے ہیں اس کام کی اس کے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کام کے اوپر یہ امانت دار ہے کہ نہیں. آج کل پوری دنیا کے اندر بھی نوکریوں کے اندر جو خیانت اور سارا کا سارا جھگڑا ہوتا ہے, یہ سب کا قدم اسی وجہ سے ہے کہ یا تو صلاحیت ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں اس کو کام کر, کیا کام کرنا آتا ہے لیکن امانت داری نہیں, اسی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جھگڑے ہیں اور پریشانیاں ہیں لوگوں کو, چاہے سرکاری طور پر ہو یا اپنے پرسنل ہو, کسی کی لائن کے اندر آپ جا کر دیکھ لیجئے تو نوکروں کے اندر ان دو میں سے ایک کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دو انسان بڑے سارے کے بصیرت نکلے, انہوں نے وقت سے پہلے پہچان لیا انسان کہ ایک تو شعیب علیہ السلام والسلام کی یہ بیٹی کہ اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ آگے جا کر کیا ہونے والے ہیں, ان کو نبوت ملے گی, بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے, عمر رسول نبی ہوں گے, اور ان کی آنے والی جو لائف ہے اس کی وجہ سے کہا کہ کبھی بھی ہے امانت دار بھی ہے، لہٰذا اس کو ہمارے گھر میں نوکری پر رکھو، اور دوسرے شاہی جو بصیرت اور شاہی جو فہم انسان صحیح جناب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے موت کے وقت اپنے بعد سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا امیر بنا دیا، فکس کر دیا کہ اگر اس وقت امت کو کوئی سنبھال سکتا ہے میرے جانے کے بعد تو یہ آ گیا. چنانچہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جب ان کا آثار معلوم ہو گئے، بیماری تھی، بستر کے اوپر ایک روپ لکھوایا، ایک کاغذ کے اوپر پورا کا پورا عہد نامہ اور اس کو انولپ میں پیک کیا تاکہ اس کو بند کر دوں، اور میرے مرنے کے بعد جب مجھے دفن کر دو تو سب کے سامنے ممبر کے اوپر چڑھ کر اس کو کھولنا، سب کے سامنے کہ یہ انولپ بند کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے اور اس کے اندر امت کے نام پر ایک ہدایت لکھی ہوئی، اور وہاں سے سب کو پڑھ کر سنا دینا کہ میرے بعد امت کا امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. چنانچہ 10.5 سال کی مدت کے اندر وہ کام ہوا، وہ کام ہوا، اللہ پورا مصر، شام، سیریا، ترکی کے حدود تک، عراق، افغانستان کے حدود تک، سمرقند کے حدود تک، اتنی لمبی اس زمین کے اندر کلمہ پھیلا، ایمان چلا، ایک ایک انسان مومن بن گیا، 22 لاکھ مربع میل، مربع چوپر اسکرمائے 22 لاکھ، اتنی جگہ کے اوپر ایمان پہنچا 10.5 سال کی عمر کے اندر، اور ایسا پہنچا، ایسا پہنچا کہ کفر ہمیشہ کے لیے ختم، وہاں کفر کا نام و نشان تھا. تو اس لڑکی نے یوں کہا کہ نوکری پر رکھ لو، بہترین آدمی نوکری کے لیے کبھی ہو اور امانت دار. اس بزرگ نے یوں کہا موسیٰ علیہ السلام کو، میرا ارادہ یہ ہے کہ میرے یہاں 2 لڑکیاں ہیں اور دونوں سیانی ہو گئی، اگر تم منظور کرو تو تمہاری شادی ایک کے ساتھ کرائے. دیکھیے یہاں مفسرین نے نشاندہی فرمائی کہ باپ خود اپنی بیٹی کے متعلق آفر کر رہا ہے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کے اندر بعض رسمیں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی مانگو آ گئے تو پڑھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل میں ہے کہ پورا جگہ لڑکا ہے، خود نہیں کہہ سکتے تو کسی سے کہلواؤ کہ تم جا کر بات کرو میری لڑکی کے بارے میں، اگر اللہ کو منظور ہوگا وکان امر اللہ مدرا مقدورا، اللہ کے فیصلے پہلے سے مقدر ہے، وہ ہو کر رہے تو مل جائے گا. ہم لوگ کیا کرتے، ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہے کہ بیٹھے، اس بیٹھے رہنے میں بعض مرتبہ لڑکیوں کی عمریں بڑی ہو جاتی ہے اور پھر وہ پریشان ساری ہوتی ہے. ان چیزوں کے اندر یہ شرم و حیا نہیں، یہ وہ ہماری جاہلیت کی عصبیت ہے، اس کو عصبیت کہنا چاہیے، تعصب نہیں، ہماری مونچھ کا مسئلہ ہے، ہماری ناک کا مسئلہ ہے. تو یار بھائی مونچھ اور ناک کو ایک طرف رکھ کر خود کریں یا کسی کو بھیجیں، اور اپنی لڑکی کے لیے اگر اللہ بہت بہت سا اگر منظور نہیں ہوگا تو نہ کہیں گے اور کیا کہیں گے، کوئی لڑائی تو نہیں چلے گا کہ تم ہمارے یہاں پوچھنے کے لیے کیوں آئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہوئی ہے تو وہ خود پہلے حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، کہا کہ میری لڑکی بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں، ذرا معاف کرنا وہ پورا کر دوں، یہ اخیری سبق ہے کل سے کبھی. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو میری بیٹی کے ساتھ، قبول نہیں کیا. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لمبا قصہ ہے, پر مجھے تو اتنا بتلانا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غیور آدمی تھے, ان کی ناک ان کی مونچھ, لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں انہوں نے صاف میری بیٹی کی گواہ ہوگی اگر تم کو منظور ہو تو میں چاہتا ہوں. اس لیے ایسے موقع پر شرم ویا نہ کرے, یا تو خود جا اور خود نہیں جا سکتے تو پھر کسی دوسرے انسان ہی کو بھیج دے کسی دوست کو کہ تم جا کر خدا جگہ پوچھو. انہوں نے جو کہا بزرگ نے صحیح طرح شعیب علیہ السلام کے اسلام میں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں شادی کرا دوں تمہاری, میرے دودھ دو بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کے ساتھ, اس شرط پر کہ تم نوکری کرو گے میرے یہاں 8 سال اور 10 سال کرو تو تمہارا یعنی ہمارے گھر پر رہنا ہے, گھر جمائے لیکن نوکری کرنی پڑے گی, بیٹھا کھاؤ نہیں, گھر جمائے بنائیں گے ہم تم لیکن بیٹھا کھاؤ نہیں, 8 سال کا کمپلسری اور 10 سال اگر تو تمہارا احسان ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ میری مرضی کی بات ہوگی, میں 8 کروں یا 10 کروں, اس وقت بھی مجھ کو زبردستی مت کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایگریمنٹ ہو گیا کانٹریکٹ, تو یہاں دو موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا شعیب دونوں مل کر ایک بات کے اوپر کہ آئندہ 8 سال میں کمپلسری کروں گا اور 2 سال مجھے کرنا ہوگا, نہ کروں گا نہیں کرنا ہوگا تو نہیں کروں گا. چنانچہ تم لکھا ہے کہ 10 سال میں ہمیں پورے کیے اور 10 سال کے بعد پھر اپنی بیوی کو لے کر مصر گئے فرعون کی طرف, جب تو 10 سال ہو گئے ہیں ایسا تو لمبا زمانہ ہو گیا, اور اسی زمانے میں پھر راستے میں ان کو نبوت ملی. وہ قصہ سورہ طہٰ کے اندر موجود ہے. بار بار کوئی بھی معاملہ کرے تو معاملہ کرنے سے پہلے پورا کا پورا کانٹراسٹ اور پورا کا پورا ایگریمنٹ بھی کرنا چاہیے. ہم لوگ ان چیزوں کے اندر بہت بے پرواہ ہیں, بس وہ کسی کے ساتھ کی تجارت جو ہم جینے دے گی, کسی کو نوکری ہم جینے, ہمر تو ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے, معلوم ہے تمہاری ہمج الگ, وہ کام کرنے والے کی ہمج الگ, وہ بعد میں پھر وہ ایسے ایسے جھگڑے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے حقوق ایک دوسرے کے برباد ہوتے ہیں کہ انسان نامایا عمل کے اندر دوسروں کے حقوق لے کر اس دنیا سے جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ کرے, پارٹنرشپ کا کرے, تجارت کا, بزنس کا, پراپرٹی کا, نوکری کا, تو اس کو سافٹ کر کے برابر اچھی طریقے سے لکھوا لیں, اور لکھوانے کے بعد پھر شروع کرے. تو آپ الحمد للہ دعا کرنی ہے بھائی, دعا کا ٹائم ہے دعا. Thank you.